NPO Radio 1. 4 uur. Suzanne Bosman. Goedemiddag. De cijfers zijn niet helemaal helder, maar de kinderombudsman maakt zich zorgen over het toenemende aantal kinderen dat niet naar school gaat. Karin geeft haar zoontjes thuisles. Ze vertelt zo hoe dat gaat in één vandaag. Nu het NOS Journaal. Michel Koenen. Het kabinet geeft dit jaar 1 miljard euro extra voor militaire steun aan Oekraïne. Het bedrag komt bovenop de 2 miljard die al was afgesproken. Demissionair premier Rutte maakte dat bekend na een gesprek met president Zelensky. Rutte zegt dat Oekraïne steeds meer door de Russen onder vuur wordt genomen en dat het land meer nodig heeft om zich te beschermen. Volgend jaar kan Oekraïne dus rekenen op 3 miljard euro, belooft Rutte. En er komt 400 miljoen euro voor de Oekraïnse economie en de infrastructuur. De opgelopen spanningen tussen Iran en Israël zijn zeer zorgelijk, dat zegt demissionair buitenlandminister Bruin Slot. Israël houdt de komende dagen rekening met een aanval vanuit Iran. Dat land zou willen terugslaan na een Israëlische aanval op de Iraanse ambassade in Syrië. Daarbij kwamen 2 weken geleden 7 hoge Iraanse militairen om het leven. Volgens Bruin Slot wordt er internationaal alles op alles gezet om Iran ervan te overtuigen om Israël niet aan te vallen. Ja, dat zijn verschillende soorten wegen die gebruikt worden. Het kan gaan het feit dat bijvoorbeeld een land als Amerika andere landen vraagt om druk uit te oefenen op Iran. Het kan zijn in rechtstreekse telefoongesprekken die ministers met de minister van Buitenlandse Zaken van Iran doen. Om maar het belang ervan echt te benadrukken om terughoudend te reageren en niet de zeer kwetsbare situatie in het Midden-Oosten nog verder te laten escaleren. Dat gaat uiteindelijk ten koste van kwetsbare en onschuldige mensenlevens. Is het altijd voor sancties? Afgelopen periode heb ik als minister van Buitenlandse Zaken maar al actief ingezet op meer sancties voor Iran. Dan gaat het bijvoorbeeld over de sancties die nu er zijn op het gebied van drones. Maar ik ben ook actief nu in Europa met een aantal andere landen om ervoor te zorgen dat dat uitgebreid wordt naar ballistische raketten. We weten allemaal dat Iran als land ook andere groeperingen steunt met wapens. Dus laten we alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat daar ook sancties voor komen. En vanwege de opgelopen spanning tussen Israël en Iran raadt Frankrijk zijn burgers af om nog te reizen naar Iran, Libanon, Israël en de Palestijnse gebieden. Frankrijk evacueert ook gezinsleden van het ambassadepersoneel in Teheran. Voor het eerst zijn er vrachtwagens met noodhulp via het noorden van Gaza de Gazastrook binnengegaan. Dat gebeurde gisteren al bij de grenspost Erez, zegt het Israëlische leger. Die grensovergang die was dicht sinds het begin van de oorlog. Het parlement in Polen heeft een eerste stap gezet om de strenge abortuswetgeving in het land te versoepelen. 4 wetsvoorstellen die zijn ter beoordeling doorgestuurd naar een parlementaire commissie. Daarin wordt onder meer voorgesteld om abortus tot 12 weken zwangerschap in alle gevallen toe te staan. Het waterpeil van de rivier de Oeral blijft stijgen door smeltwater. De burgemeester van de Russische stad Orenburg roept inwoners op om weg te gaan. Er klinken ook sirenes in de stad. Het zuidwesten van Rusland wordt al dagen geteisterd door overstromingen. Het Belgische Openbaar Ministerie opent een onderzoek naar Russische inmenging in het Europees Parlement. Dat heeft de Belgische premier De Croo vandaag bekendgemaakt. Correspondent Tijn Cede over het onderzoek. Nou, België bevestigt eerdere resultaten van onderzoek door de Tsjechische inlichtingendiensten. Die deden onderzoek dat zich concentreerde rond een nieuwssite, een online platform, Voice of Europe. Dat zogezegd een opinieplatform is. Maar ja, volgens de onderzoek van de Tsjechen is dat een doorgeefluik voor pro-Russische berichtgeving. Nou, het was al bekend dat 16 Europarlementariërs daarbij zouden zijn benaderd door dus dat platform, Voice of Europe. De Belgische inlichtingendiensten bevestigen dit nu en spreken over Europarlementariërs die daarbij dus echt zouden zijn omgekocht. Dat onderzoek moet niet alleen op Belgisch niveau plaatsvinden, maar ook door EU-agentschap Eurojust. Er is steeds meer druk om op te treden tegen Russische inmenging in Europa. Nou, als je alleen al deze week kijkt, er was een plenair debat in het Europees Parlement over deze problematiek. Alle Europese grote fracties die hebben gezamenlijk afspraken ondertekend om in opmaat naar de Europese verkiezingen aanstaande juni er alles aan te gaan doen om desinfo en buitenlandse inmenging tegen te gaan. Nou, en toevallig ook vandaag is er een brief gegaan naar de Europese Commissie met een oproep van 2 Nederlandse Europarlementariërs van GroenLinks en PvdA die zeggen De Europese Commissie, zeg maar, dagelijks besturen van de EU, moet veel strenger gaan handhaven. Er is wetgeving, een half jaar oud nog maar. Nieuwe wetgeving, digitale dienstenwetgeving heet dat. Dat is de basis. Maar ja, die Europese Commissie moet dat dan wel gaan doen. Nou, nu, met deze Belgische onthulling zou je ook wel kunnen zeggen, wordt die druk op de Europese Commissie toch wel heel groot. Op de Europese top van volgende week doet de Belgische premier De Croo een aantal concrete voorstellen voor het onderzoek naar Russische inmenging. Siewert van Linde laat zich niet verdedigen in de rechtszaak tegen hem en zijn zakenpartners over de mondkapjesdeal. Tegen het Financiële Dagblad zegt van Linde dat hij daar geen geld voor heeft. Het proces begint over anderhalve week. Van Linde die raakte met zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel in opspraak vanwege die mondkapjesdeal. De drie zeiden aan het begin van de coronacrisis dat ze beschermingsmiddelen aan de overheid konden leveren zonder winst te maken. Maar de deal werd gesloten met het commerciële bedrijf van het drietal. Ze zouden daaraan rond de 20 miljoen euro hebben verdiend. Het weer nog. Met wat hoge bewolking is het 13 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht koelt het dan af naar een graad of 11. Morgen nog meer zon dan vandaag en ook warmer. Dan wordt het 16 tot lokaal 23 graden. Dankjewel, Michel. Voor de files is bij de ANWB Edwin Gerritsen. Dag Edwin. Goedemiddag, Suzanne. Het is druk op de weg met bijna 500 kilometer file. Dat is wel gebruikelijk op vrijdag op dit tijdstip. De langste file staan op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Woerden. 20 minuten oponthoud door een auto met pech. De A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Batendorp en Moergestel. 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207. 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de grote drukte bij de Keukenhof. Is het sterretje in je ruit toch doorgescheurd? Opgelost. Autotaalglas. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. Alle ballen verzamelen! Ja, want Lotto is jarig! Al 50 jaar is het elk weekend spannend of jouw geluksgetallen vallen. En om dat te vieren verdubbelen we aanstaande zaterdag alle geldprijzen tot 25.000 euro. Dus koop snel je Lotto-lot in de winkel of op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer... en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik. De Volvo V60 Plug-in Hybrid. Nu vanaf 51.295 euro of leasezakelijk vanaf 699 euro per maand. Boek een proefrit bij de Volvo dealer of op volvocars.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. It geared on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille designwarmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3.400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Met een 3D-bril kunnen chirurgen beter kijken naar ons hart en naar onze hersenen. In het Amsterdam UMC gaan ze die brillen nu volop gebruiken. Hersenschirurg Maarten Bot legt zo uit hoe het werkt. Marloes Lemson is hier voor Feit of Fictie. Marloes, het gaat vandaag over duurder vliegen vanaf Schiphol. Ja, inderdaad. We lazen deze week in de Telegraaf dat vliegtickets onherroepelijk duurder zouden worden als de nachtvluchten worden afgeschaft. Dat hebben we uitgezocht. Eerst nooit meer naar school. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Duizenden leerplichtige kinderen gaan niet naar school en het aantal loopt op. De kinderombudsman maakt zich daar grote zorgen over en schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de kinderrechten in het geding zijn. Karin Koreman, goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Koreman, u bent moeder van 2 kinderen, 2 zoons, hè, die niet naar school gaan. Waarom niet zijn ze volledig thuis? Op dit moment, ja. Vertel eens. Ja, dat is vrij lastig uit te leggen in een paar korte zinnen. Maar ja, want de oudste die zit al jaren thuis. Ze doen overigens wel andere dingen hoor, waarin zij zich kunnen ontwikkelen. En gelukkig hebben we met name bij de jongste veel medewerking van de school op dit moment. Maar ja, zij passen niet in het reguliere, maar ook niet in het speciaal. Even kijken of we de verbinding met mevrouw Koreman tot stand kunnen brengen. Want haar kinderen zijn dus thuis omdat ze niet in het huidige schoolsysteem passen, mevrouw Koreman. Ja, hoort u mij weer? Ja, ik hoor u weer. Ja, u was aan het uitleggen, ze paste eigenlijk niet in het schoolsysteem. Nee, dat klopt. Dat begon al vrij jong. Alleen voordat we er goed achter waren wat er nou precies was en wat zij nodig hadden. Was er al zoveel fout gegaan waardoor zij vrij... enorme faalangst hebben opgelopen. Hun zelfbeeld heel erg was verslechterd. Wat maakte dat zij veel stress ervaarden ook in het onderwijs. Los van dat het aanbod niet passend was voor hun. Ja, want wat was, er, principe, ja, wat was er aan de hand? Ja. Wat is er met de kinderen dat ze niet in te voegen zijn in het systeem? Nou, ja, zij hebben allebei veel behoefte aan autonomie, dus zelfbeschikking, zeg maar. En belangrijk is voor je dat ze een goede relatie hebben met de leerkracht. Dus dat is vrij afhankelijk van de persoon. En dat kost veel tijd. En qua aanbod hebben zij nodig dat het onderwijs top-down wordt aangeboden, terwijl dat vaak bottom-up. Ja, ze hebben gewoon behoefte aan iemand die vertelt hoe het is. En dan kunnen ze daar verder mee. Ja, toch wat problemen met de verbinding. We gaan naar mevrouw Kalverboer, Margriet Kalverboer, de kinderombudsvrouw. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben geluisterd naar mevrouw Koreman. We hopen dat we de verbinding met haar herstellen, dat ze er nog meer over kan vertellen. Maar als u dit nou zo hoort, hè, kinderen die niet passen in het systeem en er is van alles mee geprobeerd, dan gaan we ze maar thuis houden. Zo'n verhaal, wordt u daar verdrietig van? Ja, dat zou je niet willen, hè? En wij hebben ook onderzocht of we hebben kinderen gevraagd wat voor cijfers ze hun leven geven. En dan eens in de 2 jaar doen we zo'n onderzoek. En naar dan kinderen blijkt, die thuis zijn? Kinderen die thuis zijn. Niet alleen kinderen die thuis zijn, hoor. We kijken naar alle kinderen in Nederland. En dan blijkt uit het onderzoek van 2 jaar geleden dat kinderen die thuis zijn, die gaven hun leven een 4,5. Kinderen in Nederland geven hun leven bijna een 8. Maar kinderen die bijvoorbeeld met geweld thuis opgroeiden, die geven hun leven ruim een 6. Dus dan kan je daar iets over zeggen, over hoe verdrietig het voor kinderen is om niet naar school te kunnen. Ja, maar als ik even naar mevrouw Koreman terug kan gaan, want u bent er weer. We hebben een wat wiebelige verbinding, maar zolang die er is zijn we er blij mee. Uw kinderen waren juist op school ongelukkig. Ja, klopt inderdaad. En ja, nu gaat het beter? Het gaat nu beter. Ze zijn nog steeds aan het herstellen, om het eigenlijk maar zo te zeggen. Dus het heeft best wel veel impact op ze gehad. En het is wel zo dat je natuurlijk een beetje buiten de maatschappij komt te staan. Omdat het ook gewoon niet sociaal geaccepteerd is eigenlijk dat je niet naar school gaat. Was dat voor u ook nog een overweging? Dat ik denk, ja, het is wel een grote stap die we nemen. Ja, zeker. Ja, in eerste instantie wel. Ik heb daar ook echt wel lang over gedaan, hoor. Om dat principe los te laten, het principe van naar school gaan. Dat is niet voor ieder kind passend. Mm-hmm. Onderwijs kun je ook op een andere manier volgen. Maar het contact met elkaar, met andere kinderen enzovoort, natuurlijk is dat belangrijk. Hè? En ieder kind wil er ook bij horen. Ja. Alleen, geeft u de kinderen zelf les? Dat vroeg ik me nog af. Ze volgen gedeeltelijk onderwijs op school of in een andere setting. En zelf draag ik daar ook aan bij, mm-hmm. zeker. Ja. Mevrouw Kalver... Zo goed en zo kwaad als het gaat, want het is lastig om het... organiseren. Ja, dat begrijp ik. Mevrouw Kalverboer, u zegt de kinderrechten van kinderen, bijvoorbeeld zoals de zoon van mevrouw Koreman, die zijn in het geding. Ja, dat kan zijn als zij niet passend onderwijs krijgen. En mevrouw Koreman die geeft aan dat het heel lang geduurd heeft voordat duidelijk was wat er met de kinderen aan de hand was. En dat zou, als je kijkt naar hoe het kinderrechtencomité zegt dat je naar dat soort zaken moet kijken, dan moet je al heel snel onderzoeken wat dan het beste is voor het kind. Dan moet je het kind zelf bij betrekken, dan moet je de ouders bij betrekken. En dan kijk je wat het meest passend is, wat de beste vorm van onderwijs is. En bij een deel van de kinderen is dat misschien wel gedeeltelijk thuis. Maar bij een groot deel van de kinderen is dat toch op school. En dan moet je de situatie daarop aanpassen. Want ieder kind heeft recht op volwaardig onderwijs. En het is natuurlijk heel belangrijk dat kinderen dat ze zich prettig voelen en dat ze een dagbesteding hebben en dat ze sociale contacten hebben. Precies. Maar ze hebben ook gewoon recht op onderwijs zoals andere kinderen dat ook krijgen. En mogelijk moet je daar de setting voor aanpassen. Ja, mevrouw Koreman, hoe ziet u dat eigenlijk voor zich? Want hoe oud zijn uw kinderen en hoe lang moeten ze nog naar school? De oudste is 15 en de jongste is 12, bijna 13. Dus ze moeten nog wel eventjes. En het blijft gewoon een zoektocht naar wat voor hun passend is. En vooral ook om het georganiseerd te krijgen. Want ik vind het wel lastig over het stukje van wat er met de kinderen aan de hand is. Want in principe gaat het er niet zozeer om wat een kind heeft, maar vooral wat het nodig heeft. Ja. En dat we met elkaar moeten kijken naar wat is er dan voor nodig om dat te bieden. En dat... stukje, het praktische aanpassen in de klas op school, dat gebeurt gewoon heel vaak niet. Of niet voldoende, of niet op de juiste manier. En daar is eigenlijk heel weinig aandacht voor. En door ook de aandacht te richten op de thuiszitters, dat de thuiszitters moeten minder worden. Nee, we moeten passend onderwijs bieden voor ieder kind. Een vraag aan mevrouw Kalverboer, faalt het passend onderwijs? Eigenlijk kun je zeggen dat heel veel in ons systeem op dit moment niet goed gaat. En dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld wat er speelt in de jeugdhulp. Kijk, een deel van de kinderen heeft op een andere plek ondersteuning nodig. En als ze die ondersteuning niet krijgen, dan lukt het met het onderwijs ook niet. En dat wacht soms op elkaar. Er zijn verschillende geldstromen. Maar bij ieder kind moet je kijken naar wat past er bij dit kind. Wat is goed voor dit kind. En dat betekent voor heel veel kinderen dat ze gewoon naar school kunnen zoals andere kinderen. En voor andere kinderen is daar iets extra's nodig. Ja. En zo heb ik bijvoorbeeld, ik kreeg een brief van een meisje die schreef van, ik zit vanaf mijn 15e thuis en dat is omdat ik in een rolstoel zit. Nou, het feit dat jij in een rolstoel zit betekent niet dat jij geen onderwijs kan volgen. Dus ook, het gaat ook om die dingen. Ja, of het is veel verschillende zaken. Ja. Het is heel verschillend. Mm-hmm. Ja. Want u wilde nog een voorbeeld noemen? Ja, het kan ook zijn dat kinderen slecht tegen prikkels kunnen, bijvoorbeeld. En dat hoeft niet te betekenen dat jij helemaal niet naar school gaat. Wij hadden het voorbeeld van een meisje met astma. Die heeft tijdens corona, haalde ze opeens hele hoge cijfers. Omdat ze thuis een deel van de tijd haar onderwijs kon volgen, terwijl ze op school te moe was. Om een beeld te krijgen van hoe groot het probleem is, Marloes, hoeveel kinderen gaan er wat voor reden dan ook niet naar school? Nou, de cijfers daarover die verschillen nogal. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut gaat het om ongeveer 3300 kinderen. Maar ouder- en belangenverenigingen die hebben het over veel meer kinderen, mogelijk wel 20.000. En in de brief van de ombudsman staat dan weer ruim 9.000. Sommige kinderen krijgen wel thuisonderwijs, maar een groot deel ook niet. En de grootste groep thuiszitters zijn kinderen met ernstige fysieke of psychische beperkingen en problemen. Ja, daar had u het al over, Margriet Kalverboer, kinderombudsvrouw. Maar die cijfers, 3.000, 9.000, 20.000... Dat is, in feite heb je geen idee hoe groot het probleem is. Nee, maar het probleem is veel groter dan we nu waarschijnlijk denken. En een van de dingen die wij aan de minister ook vragen... kom nou eens met een heldere definitie van wie je dan thuis zit te vinden. Ja. Want daar zijn ook allemaal verschillende definities voor. Ja. En dus verschillende cijfers. En we weten niet wat de achtergrond van de kinderen is. Hè, of kinderen nu gedragsproblemen hebben. Of dat ze een moeilijke thuissituatie hebben. Het moet allemaal veel beter in beeld gebracht worden. Ik hoor een opdracht aan de minister en ook een opdracht aan het onderwijs. Om veel meer te kijken of ze oplossingen voor individuele kinderen kunnen vinden. Zegt u nou bijvoorbeeld tegen mevrouw Koreman, uw kinderen moeten weer naar school? Nee, ik zou zeggen of ik hoop dat er goed gekeken is naar wat haar kinderen nodig hebben. En hoe zij dan tot onderwijs kunnen komen wat passend is. Dat heeft ze gedaan en dat is tot deze conclusie gekomen. En u zegt, nou ja, in zo'n geval moet het kunnen. Dat kan ik zo niet zeggen. Dat is echt, dan moet je de kinderen zien. En dan kijk je naar wat is de identiteit, wat is de kwetsbaarheid. Wat is de medische situatie? Waar voelt een kind zich veilig? Het kinderrechtencomité heeft echt aangegeven naar welke aspecten je moet kijken. En ook wat vindt het kind er zelf van? En dat is wel iets wat we bij een grote groep kinderen zien. Dat ze zeggen, ja, op school is er eigenlijk nooit echt gevraagd of nooit goed gekeken naar wat ik nou nodig heb om tot goed leren te komen. Ja. En daar ligt een enorm hiaat op dit. Minister Marielle Paul heeft een bergwerk te verzetten. We gaan afsluiten, mevrouw Kalverboer, als het in een paar woorden kan. Ja, wat belangrijk is, is dat ook er heel veel verborgen thuiszitters zijn. Dus kinderen die wel, maar waar het onderwijs niet voor passend is. En wat ik ook nog wel wil aangeven, is dat voormalig kinderombudsman Mark Dullaert in 2013 al met een rapport kwam waarin werd aangegeven dat we ons moeten richten op leerrecht in plaats van op leerplicht. En nu zijn we 11 jaar verder en eigenlijk dezelfde conclusies komen nu weer boven tafel. Dus we moeten echt aan de slag. Dat is het. Ik dank u beiden, kinderombudsvrouw Margriet Kalverboer en Karin Koreman van ook belangenorganisatie Balans van ouders die hun kinderen op deze manier begeleiden. Dank u wel. Straks dan gaan we naar onze verslaggever. Die is in Leusden bij een boer die zijn mest niet kwijt kan. Boeren lopen hier tegenaan nu de uitzonderingspositie van Nederland op dit gebied door Brussel is beëindigd. Ja, en hoe moet je dan verder boeren? Dat gaan we zo horen. Voor het verkeer naar Edwin. Er zat de 500 kilometer file. Het is druk op zowel de A2 en A27 vanuit Utrecht naar Brabant. Wat ook wel opvalt is de file op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Ouderkerk en Amstel en Vinkeveen is de vertraging 20 minuten. Dat komt er aan aanrijding. Er is één rijstrook dicht. Eén vandaag. When you walk through a storm. Ja, Suzanne, jij reageert wel meteen als het nummer opstaat. Ik krijg hier stand-up-ede kippenvel van. Ik moet eigenlijk ook wel een beetje huilen, want ik heb een paar keer de marathon van Rotterdam gelopen. En Marloes, dat moment dat je in het startvak staat, compleet afgetraind, de beste versie van jezelf, de zon op je kop, de fonteinen van het Hofplein in je rug, aan de Kolsingel. Ziet helemaal voor me, inderdaad. En dan op die hoogwerker. Lee Towers. Ja, het is een magisch moment. Ja, nou, zondag wordt dan nog extra magisch misschien. Want zondag is de laatste keer dat hij dit nummer zingt bij de Marathon van Rotterdam. Al moet ik eigenlijk zeggen marathon, want zo spreekt Lee het zelf ook uit. Hij ziet uit naar zondag, maar hij ziet er ook wel een beetje tegenop. Nou, ik denk dat ik wel een traantje wegpink. Dat ik, je neemt afscheid van iemand, van iets wat je heel dierbaar was en is en was. Ja, als ik erover praat... Wordt wel lastig. Hij heeft het ook. Ja, jij ook, ik zie het. Ja, het is het einde van een bijzondere periode, dus ook voor hem. En het hoogtepunt, zei hij, ik sprak hem aan de telefoon vanmiddag, was de eerste marathon na corona. Toen zei hij, toen zag ik die saamhorigheid weer terugkomen. Al die mensen bij elkaar, een bijzonder en symbolisch moment, vond hij het. En dat geldt eigenlijk ook voor de teksten van zijn nummer voor de marathonlopers, zei hij. Ik kan je het voorstellen, ik zat zo altijd in de hoogwerker, dan keek ik zo over al die lopers uit. Die stonden allemaal, zie je het voor, met die kopjes omhoog. Zonder ze naar je te kijken. En ja, jij was toch hun held. En dan zong je You Never Walk Alone. Geloof, believe in your dreams. En dat is mijn motto altijd geweest. Believe in your dreams. En met zo'n marathon bewijs je dat gewoon dat je het, als je wil, dan kun je het. Ja, het plezier straalt er nog steeds vanaf, toch? Je hoort het. En hij stopt dus echt niet omdat hij het niet meer leuk vindt, maar omdat het te zwaar wordt. Hij heeft zijn heup gebroken, een rugoperatie gehad, en dan sta je niet zomaar meer high-fivend langs de lijn, vertelde hij. Nou, misschien dus wel tijd om volgend jaar eens iemand anders op die hoogwerker te hijsen, dacht ik. En toen dacht ik aan Davina Michel, Rotterdamse natuurlijk. En ze heeft in De Beste Zangers ook You Never Walk Alone gezongen met Lee Tower samen. Dus ik heb hem gevraagd of hij dat misschien ook een goed idee vindt. Mijn uitvoering was natuurlijk zo bombastisch. Die paste gewoon heel bap, bap, bap, walk on, weet je wel. Dat was echt een Las Vegas uitvoering, weet je wel, die ook past bij de stad. En Davina Michel, ja, die kan misschien ook een mooie uitvoering maken. Ja, hij is er nog niet helemaal aan toe, hè, om aan een vervanger na te denken. Dat snap ik ook wel, want die laatste keer moet nog komen. Dus eerst zondag maar eens en dan zit jij voor de tv, denk ik. Ja, en ik weet zeker, ik hou het niet droog. Stress bij Nederlandse melkveehouders. Ze kunnen hun overtollige mest niet meer kwijt omdat Brussel geen oogje meer dichtknijpt. Driekwart heeft financiële problemen. Bijna 1 op de 5 vreest dat hun kinderen op termijn het bedrijf niet kunnen of niet willen overnemen. Dat zijn cijfers van LTO Melkveehouderij. Ook boer Niels Wassenaar uit Leusden heeft zorgen. Niels Wassenaar die komt gelijk bij het hek ophalen. Blaffende honden, maar ze bijten niet, hè? Hey, normaal gesproken bijten ze niet, nee, dus dat moet goed komen. We lopen even deze kant trouwens. Wij hebben 75 melk- en kalfkoeien op dit bedrijf en een 50 stuks jong vee. We lopen nu langs de melkstal aan de linkerkant. Nou, je ziet dus ook de koeien zeg maar, hier nu in de boksen liggen. En tussen de boksen zie je de roosters. En daar gaat de mest en urine zak daar naar beneden. En dus onder deze hele stal zit een put van ongeveer 1000 kuub. Dat is ongeveer voor een half jaar opslag. Ik zal er even een zware deksel voor de veiligheid afhalen. Groene vla. Ja, wij noemen het het goud. Vergeet niet dat hier voedingsstoffen voor de bodem in zitten. Hè? Dus er wordt altijd heel negatief over gesproken. Maar hier zit gewoon een voedingsstof op waar alle planten op kunnen groeien. Ja, ik vind het altijd wel lekker ruiken. Heerlijk. Alleen ja, waar moet je mee naartoe? Zoveel mogelijk naar ons eigen land en grond. Daar moet de mest naartoe. Ja. Kijk, en dat is in de hele discussie nog wat ik me wel even mee wil geven. Wij moeten nu extra mest afvoeren. En vervolgens zegt de overheid, maar je krijgt wel ruimte om dan vervolgens kunstmest terug te kopen. Dus ik ga vrachtwagens afvoeren, met wat mij heel veel geld kost. En tegelijkertijd mag ik dan kunstmest weer terughalen van de overheid. Dat mag wel, wat trouwens heel veel CO2-uitstoot met zich meeneemt voor de productie daarvan. En dan mag ik op mijn land strooien om het gras te laten groeien. Ik vind dat te kom. Als je naar de koeien kijkt, word je er ook een beetje wanhopig van? En dan moet ik niet van de dieren, maar meer wat eruit komt. Wanhopig niet, maar als je nu kijkt naar de zorgen, met name richting de mestmarkt, ja, die zijn wel erg groot. Ja. Het probleem is dat zeg maar, de afgelopen jaar zeg maar, een aantal overheidsmaatregelen zijn ingevoerd. Het is de afbouw van de derogatie. Dat is het aanwijzen van NV-gebieden, nutriënten voor ontreinigde gebieden. En het is het invoeren van bufferstroken. Als we beginnen met de derogatie, wij hebben als Nederland, en wij mogen wat meer mest op ons land gebruiken, omdat wij ook aangetoond hebben dat wij meer gewas van onze bodem af kunnen halen. Dat zijn afspraken die je met Brussel maakt. En wat er nu gebeurt is dat Brussel zegt van eigenlijk, als ze kijken naar de waterkwaliteit, zeggen ze van hey, we voldoen nog niet aan de waterkwaliteitsnormen. En daar wijzen ze vooral naar de landbouw voor. En heeft Brussel dus eigenlijk gezegd, nou, jullie hebben dat niet mooi opgelost, dus we gaan die derogatie gaan we terugdraaien. Dus we gaan eigenlijk in de hoeveelheid mest die op een hectare mag, gaan we weer terugbrengen. Dus als we dezelfde aantal koeien en hetzelfde aantal land houden, net als op dit bedrijf, dan betekent dat ik bijvoorbeeld op dit bedrijf ongeveer 400 kuub mest extra moet afvoeren dit jaar. Want waar breng je die mest dan naartoe? Normaal gesproken breng je die mest naar akkerbouwers of naar bedrijven die veel grasland en wat minder dieren hebben. Dus die hebben dan nog ruimte om wat mest aan te voeren. Nou, nu moet er zoveel extra mest afgevoerd worden, met name door de melkveehouderij, dat daar gewoon helemaal geen ruimte voor is. Ik heb dit voorjaar al ongeveer de helft kunnen afvoeren, maar wel tegen een veel hogere prijs dan afgelopen jaren. En dat is natuurlijk gewoon marktwerking. En je snapt als deze put zeg maar, richting het najaar niet leeg is, dat ik als mijn vee van de winter weer helemaal binnen staat dag en nacht, dat ik gewoon geen ruimte heb om het op te slaan. En dan? Ja, dan heb ik een groot probleem. Want dan loopt het hier overheen. En dat kan natuurlijk sowieso niet. Brussel zegt nu, zeg maar, met al die maatregelen die ik net heb genoemd, daar moeten jullie aan voldoen. Dus die zeggen eigenlijk van, ja, ga je koeien maar opruimen. Dus, maar als ik nu 25 koeien opruim, dan is het voor mij klaar. Dat is het einde oefening. Terwijl de kosten van dit bedrijf, zeg maar, qua land en gebouwen, afschrijvingskosten, die blijven hetzelfde. Dus dat is niet vol te houden. Dat is klaar dan. de melk duurder maakt, daar heb je ook geen invloed op. Nee, dat zouden we natuurlijk het allerliefst hebben. Dat de melkprijs gewoon eindelijk is er wat meer omhoog gaat. Maar we weten met z'n allen dat we eigenlijk in een wereldmarkt zitten met zuivel. En wij kunnen als individuele ondernemer gewoon niet aan die knoppen draaien. Dat is heel lastig. De BBB denkt dat er nog wel wat te halen is in Brussel. Heb jij dat ook, dat gevoel? Ik heb op dit moment het gevoel dat Brussel denkt van zoek het in Nederland maar lekker uit. Er moet gewoon nu een oplossing komen. Brussel wil dat niet. Eigenlijk wat er moet gebeuren is dat de Nederlandse overheid gaat zeggen van wij gaan voor dit jaar en voor volgend jaar gewoon even weer terug naar de oude normen die er waren. Maar we gaan wel met wat meer tijd gaan we werken om uiteindelijk wel op de doelstelling uit te komen. We hebben veel meer meetinstrumenten nodig en dan kunnen we een deel oplossen. En kunnen we daarmee alle dieren en alle mest in Nederland altijd houden? Nee, daar ben ik ook heel realistisch in. Dat is niet het geval. Maar we kunnen wel heel ver komen. Nou, kijk, wat je nu gewoon in Europa ziet en ook in Nederland is dat er tussen de 2-3% bedrijven per jaar al stopt. Automatisch al gewoon stopt, omdat er geen opvolger is. De opvolgers die er nu zijn, gaan met deze huidige wet en regelgeving heel erg twijfelen. Wil ik dit wel? Wil ik wel in een sector stappen waar amper een verdienmodel zit en waar alleen maar gezeur en tegenstrijdigheden zijn? Dus dat moeten we juist bij de politiek wel onder de aandacht blijven brengen. Want uiteindelijk produceren wij gewoon voedsel voor Europa. En die discussie die hoor ik ook te weinig. Nick Wassenaar, je zoon die staat naast je. Die wil het bedrijf eventueel overnemen. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik kijk daar wel heel zorgelijk naar. Omdat we eigenlijk gewoon door de bomen het bos niet meer zien op dit moment. Er worden allemaal regels voor ons opgelegd. Met verscherpte normen en met de mestafzet. We willen heel veel, maar we kunnen niks. We worden in het verdomdoekje gedrukt. Ik heb haast het idee dat ze gewoon van ons af willen. Alleen het probleem een beetje met het werk wat wij doen is elke keer als ik buiten loop denk ik van en bij de koeien staan, wat is het toch verdomd mooi en wat vind ik het toch leuk. En als ik dan hier samen met mijn vader en opa aan het werk mag zijn, denk ik van dit wil ik ook niet kwijt. Maar of de Europese Commissie Nederland opnieuw zo'n uitzonderingspositie wil geven, daar lijkt het vooralsnog niet op. Een verslag was dat van Joris Kreugel. En zometeen, ze vinden het hartstikke leuk, maar het gaat ook tot betere resultaten, leiden chirurgen in het Amsterdam UMC zijn enthousiast over de holobril. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Michel Koenen. Ook demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bruin Slot vreest voor een verdere escalatie in het Midden-Oosten. Ze wil de internationale druk op Iran opvoeren. Bruin Slot noemt het een zeer zorgelijke situatie dat Israël bang is voor een Iraanse vergeldingsactie na een aanval op het terrein van de Iraanse ambassade in de Syrische hoofdstad Damascus. De gemeente Arnhem zal zich tegen een vierde aanvliegroute naar Schiphol verzetten als blijkt dat het aantal vliegbewegingen over de provinciehoofdstad toeneemt. De nieuwe vliegroute die gaat over de provincies Utrecht en Gelderland. Per dag zouden daar 120 vliegtuigen gebruik van maken. Dus een verdubbeling vergeleken met wat het nu is. De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort is volgend jaar op 31 augustus. Dat is een week eerder dan dit jaar. En deze datum die sluit aan op de zomervakantie, waardoor ons seizoen verlengd wordt, zegt een tevreden burgemeester van Zandvoort. En diverse BN'ers roepen in een brief Joost Klein op om niet deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival volgende maand. Onder andere Najib Amali, Ramzi Nasser en Tofik Dibi vinden het ongepast dat Israël mag meedoen vanwege de oorlog in Gaza. In Europapa zingt Klein, het is een wereld zonder grenzen. Maar voor Palestijnen is dat een utopie, zeggen de ongeveer 250 ondertekenaars van de brief. Michel, dankjewel. Peter, neemt de zon weer mee. Ja, zeker, want wat is het prachtig mooi weer buiten. Ook belachelijk warm is het voor belachelijk april. Belachelijk warm zelfs. Ja, mag jij dat wel zeggen over het weer? Ja? Ja hoor. Oké. Okay. Ja, ik heb soort toch een beetje carte blanche in dit minuutje wat ik mag vullen, toch, denk ik. Oké, okay, maar ja. Dat... Ja, dus ja... Time is pressing, dus gaan we door. Belachelijk hoge temperaturen. Nee, want het is dus zeker in het zuidoosten van het land 21, bijna 22 graden. En morgen dan wordt weer zo'n dag met veel zon. Ook wat sluierbewolking, net als vandaag. Maar goed, daar heeft hij die zon er niet zo heel last van. En dan wordt het nog wat warmer. In het noorden wordt het dan 19 of 20 graden. En in het midden zo'n 22 graden. En in het zuidoosten kan het zelfs plaatselijk 24 graden worden. Heel erg warm dus. Dan hebben we morgenavond wat een beetje meer bewolking. Misschien dat er wat motregen gaat vallen. En dan daarachter stroomt veel koudere lucht het land binnen. Dus zondag, er wordt ook een dag met zon. Maar wel met hele andere temperaturen. Want dan wordt het namelijk nog zo'n 13 graden. En ik durf bijna niet vooruit te kijken naar maandag en verder. Nee, ik doe het toch. Want dan komt de temperatuur overdag eigenlijk de hele volgende week nog maar uit op zo'n 10 graden. Dus dat is echt een hele andere koek dan de komende dagen. Maar daar moeten we dan maar even van gaan. Dat had nou maar niet gezegd. Oké, Peter, dankjewel. En voor de files, Edwin. Het gaat bijna 500 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan 10 à 15 minuten vertraging op. Het is wel druk op de A2 en A27 van Utrecht naar Brabant. Verder files die opvallen staan op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Voor Vinkeveen 20 minuten oponthoud er nog een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Ippenburg en Knoop het Ketelplein. 1/2 uur oponthoud door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Woerden 20 minuten vertraging door een auto met pech. En het is druk bij de Keukenhof. Daardoor vielen op de N208 Sassenheim richting Haarlem voor de aansluiting met de N207 ruim 20 minuten vertraging. Eén vandaag. Susanne Bosman. Israël trekt zich vooralsnog weinig aan van oproepen tot matiging en bijsturing van de operaties in Gaza. Het bracht de spanning eerder omhoog door in Syrië een ambassade te bombarderen en daarbij leiders van de Iraanse Republikeinse Garde te doden. Een reactie van Iran kan niet uitblijven, dat zeggen onder meer de Amerikaanse geheime diensten. Dus is in Israël iedereen alert op een mogelijke vergelding van Iran en minder op de situatie in Gaza gericht. Peter Malcontent, goedemiddag. Goedemiddag. U bestudeert al heel lang dat Israëlisch-Palestijnse conflict. We hoorden net in het bulletin dat ook onze minister Bruinslot zich ermee bezighoudt met die dreiging vanuit Iran. Zegt in zoveel woorden tegen Iran, hou je een beetje rustig nu. Dit leidt inderdaad allemaal af van wat er in Gaza aan de hand is, hè? Ja, nee, dat klopt. Of dat nou ook een bewuste strategie is van Israël. Het is lastig om in de hoofden van de Israëlische leiders te kijken. Maar het kan wel meespelen, inderdaad. Dat Israël denkt, ja, door nu zeg maar de aandacht te verplaatsen naar Iran, hebben we wat minder aandacht voor wat er gebeurt in Gaza. Bovendien. Wat Israël ook zich heel goed realiseert is dat iedere vorm van dreiging uit Iran weer richting Israël, en dat hebben we nu ook eigenlijk gezien, gelijk leidt tot steunbetuigingen aan Israël. Dus mochten die twee met elkaar in conflict komen, in een echte vorm van oorlog terechtkomen, ja, dan worden de westerse landen, met name de Verenigde Staten en de Europese Unie, eigenlijk min of meer gedwongen de kant van Israël te kiezen. En die steun kan Israël natuurlijk best gebruiken, want het zijn die landen die in de afgelopen weken, als het gaat om wat er gebeurt in Gaza, juist zoveel commentaar zijn gaan krijgen op wat daar gebeurt. Maar dat klinkt dan toch naar dat ook de intentie dan geweest is van die aanslag in Damascus. Ja, helemaal zeker weet je het niet. Wat daar overigens ook wel meespeelt, en dat is ook wel belangrijk om te vermelden. Kijk, een bombardement op een consulaat of een ambassade, dat is nogal wat. Hè? Want je bombardeert eigenlijk een stukje van het land wat zo'n ambassade daar heeft. Hè? Dus de Russische ambassade in Nederland is ook feitelijk een stukje Russisch grondgebied. En dat geldt ook voor andere ambassades. Hè? Welk land daar zit, dat is ook een stukje grondgebied. Maar dan weet je dus wat je voor enorme reactie uit kunt lokken. Ja. Dat roept inderdaad de vraag op, zit hier meer achter? Wat we wel mee moeten nemen is dat die leden van de Iraanse Revolutionaire Garde die daar zitten, wel belangrijke liaison officers zijn als het gaat om de contacten met bewegingen als Hezbollah, die dan weer tegen Israël strijden vanuit uit Libanon. Kijk, en dan kun je als Israëlisch leger twee dingen doen. Je kunt heel hard strijden tegen Hezbollah, wat nog niet zo heel erg gemakkelijk is. Of je kunt ervoor zorgen dat de contacten tussen Hezbollah en belangrijke landen als Iran, die toch alle spulletjes voor Hezbollah leveren, dat die contacten als het ware worden uitgeschakeld. En hoe kun je dat doen? Dan probeer je die liaison officers te bombarderen. En die zaten in dat consulaat. Daarmee hoop je die lijnen dan te doorbreken of in ieder geval te hinderen. Intussen, de wereld is steeds meer gechoqueerd. Worden in het bulletin ook al verzet, tot en met aan het Songfestival aan toe, door het militaire optreden van Israël, de humanitaire ramp in Gaza. Ook door het gebrek aan mededogen van het Israëlische leger en van de bevolking. We zagen een peiling. Meer dan 60% van de Israëliërs is het eens met de stelling dat er geen hulp naar Gaza moet gaan, zolang daar nog gijzelaars zijn. Terwijl er toch, meneer Malcontent, mensen van de honger aan het sterven zijn daar. Is daar geen gevoel voor? Daar moet ik eigenlijk een hele complexe verklaring voor geven. Dat ga ik niet doen nu. Maar ik ga wel een paar tipjes van de sluier oplichten. Kijk, waar we rekening mee moeten houden is dat, en dat is iets wat wij soms in het Westen vergeten. We kennen natuurlijk Israël dat in het verleden onderhandeld heeft over vrede, over de Oslo-akkoorden, over de twee-staten-oplossing. En op dat soort momenten zijn wij geneigd om te denken dat Israël en ook de Israëlische samenleving ineens heel veel mededogen heeft voor de Palestijnen. Daar zijn ongetwijfeld echt veel Israëli's die dat mededogen ook wel hebben. Maar er zijn minstens zoveel Israëli's, en dat geldt ook zeker voor het politieke establishment in Jeruzalem, die Palestijnen per definitie als een veiligheidsprobleem zien. Niet alleen vandaag, maar dat was gisteren al het geval. Het is al decennia is dat feitelijk zo. En soms ga je met dit veiligheidsprobleem om door ermee te onderhandelen. Soms ga je met dit veiligheidsprobleem om door er geweld tegen te gebruiken. Maar wat voorop staat is dat niet zoveel Israëli's het nou heel erg hoog op hebben met Palestijnen, omdat ze het als een veiligheidsdreiging bezien. En dan heb je ook nog een groepering die daar wel heel ver in gaat. Dat is de partij, in zijn Engels gezegd, de Jewish Power, hè, Otzma Yehudit. De leider van die partij, die zit in het kabinet. Die is minister van Interne Veiligheid. Ben-Gvir heet hij, Marloes. Dat was al een bekend figuur, hè? Zeker. Ben-Gvir is een man met provocatie en onrust stoken als handelsmerk, zou je kunnen zeggen. Hij is al 53 keer aangeklaagd en meerdere malen veroordeeld wegens aanzetten tot haat, racisme en verstoring van de openbare orde. Hij is advocaat geweest van kolonisten die zich schuldig gemaakt hadden aan geweld tegen de Palestijnen. En ook heeft hij een nieuwe partij opgericht. Lange tijd bevond die partij zich zo'n beetje in de marge, maar bij de laatste verkiezingen haalde hij 12 zetels en was zijn steun nodig om een kabinet te vormen. En in de oorlog neemt hij dus een heel helder standpunt in. Ja, hij zegt dat hij altijd zal blijven zeggen dat het probleem bij de wortel moet worden aangepakt. Dus dat het leger naar Rafah moet gaan en alle terroristen moet verjagen. Ja, en het gaat zelfs zover dat hij zegt, anders ga ik het kabinet uit. Peter Malcontent, hij heeft de regering, het kabinet, in zijn greep. En dat weet hij maar al te goed. Kijk, Netanyahu is in de afgelopen periode steeds meer gaan leunen op dit soort ultra-nationalistische en ultra-religieuze partijen. En die heeft hij nodig om in het zadel te kunnen blijven, omdat niemand anders meer met hem samen wilde regeren. Onder andere vanwege die corruptieschandalen die tegen hem zijn vastgesteld, of waar in ieder geval onderzoek naar wordt gedaan. Dus hij is steeds meer afhankelijk geworden van dit soort partijen. Daar komt sowieso bij dat Israël in de afgelopen periode steeds verder is gaan verrechtsen. Omdat ook het aantal ultra-orthodoxe joden in Israël, dat neemt toe. Dat telt daar ook nog eens bij op alle ultranationalisten die in Israël wonen en in de nederzettingen op de Westbank samen met ultra-orthodoxe joden. En dan zie je dat een groeiende groep uiterst rechts wordt en dat ook die middengroepen eigenlijk mee zijn gegaan in het verhaal in de afgelopen 10 jaar over we hebben een grote veiligheidsdreiging, dat zijn de Palestijnen en Iran. En dus moeten we ervan uitgaan dat die aanval op Rafah er komt? Een aanval op Rafah, die zou ik zeker niet uitsluiten. En dat heeft ook niet alleen te maken met mensen zoals Ben-Gvir, die daar heel erg een voorstander van zijn en die ook echt zo extreem zijn dat ze gewoon zeggen, het Palestijnse probleem moet je echt bij de wortel aanpakken en dat betekent verdrijven of doden. Dat willen ze ook op de westelijke Jordaanoever en dat willen ze ook in Gaza. En waar je hier ook rekening mee moet houden is de persoonlijke agenda van premier Netanyahu zelf. Netanyahu staat eigenlijk met de rug tegen de muur, weet dat hij nieuwe verkiezingen sowieso gaat verliezen en moet iets doen om zijn imago alsnog een beetje glans te geven voordat hij aftreedt. En dat betekent Rafah binnenvallen en Hamas verslaan. Nou, meneer Malcontent, dank voor uw uitleg. Vrolijk verhaal is het natuurlijk weer niet. Een portret van deze Itamar Ben-Gvir is vanavond te zien in onze televisieuitzending om 6:15 op NPO 1. Feit of fictie? En dat gaat maar dus over vliegen. Ja, want een paar dagen terug stond in de Telegraaf een artikel over de nachtsluiting op Schiphol. Die zou het leven van Nederlanders namelijk duurder maken. De voorzitter van de cabinevakbond licht die uitspraak toe. Door een nachtsluiting is er beperkter aanbod van vluchten vanaf Schiphol. Nou, dat klinkt op zich logisch. Dat betekent volgens hem dan dat de ticketprijzen voor Nederlanders onherroepelijk zullen stijgen. Ja, vliegen wordt dus duurder. Ja, en dat zijn we gaan checken of dat nou ook echt klopt. Ik begon eerst bij die nachtsluiting, want hoe zit het ook alweer? 'S Nachts horen omwonenden van Schiphol in ieder geval dit geluid. Ja, best wel veel lawaai, toch, als je in bed ligt, zou je denken. Het doel van die nachtsluiting is dus ook om de luchthaven stiller en schoner te maken. De sluiting zou dan zorgen dat er 10.000 nachtvluchten per jaar minder zouden zijn. En het plan moet vanaf 2025 ingaan. Oké, en dat kan het leven dus duurder maken volgens de vakbonden. Welke partijen vliegen er vooral 's nachts? Ja, dat heb ik gevraagd aan luchtvaartdeskundige Joris Melkert. Dat zijn vrachtvluchten en dat zijn de charters. Dus inderdaad, een firma als Transavia maakt gewoon veelvuldig gebruik van die ruimte die ze nu hebben in de nacht. Nou, en die gaan dan ook de prijzen verhogen? Ja, hun redenatie is inderdaad: minder vluchten betekent minder aanbod, dus stijgende prijzen. En luchtvaarteconoom Erik Pels begrijpt die redenatie wel. Als ze 's nachts minder kunnen vliegen, dan betekent dat ten eerste, je hebt minder opbrengsten over de hele breedte van je bedrijf. Aan de andere kant, je vliegtuigen worden minder vaak ingezet, waardoor je kosten over minder passagiers kan verdelen. Dus die zal je op een andere manier ook weer goed moeten maken. Ja, en dan zou je dus de prijzen laten stijgen. Maar er zit wel een kanttekening aan die prijsstijging. Dat kan alleen als je die mogelijkheid hebt. Als er niet concurrenten zijn die zeggen van: dankjewel, wij blijven lagere prijzen houden, nemen passagiers van je over. Ja, de passagiers kunnen natuurlijk ook uitwijken naar andere luchthavens. Oké, hoeveel kan die prijs dan stijgen? Nou, dat is volgens Joris Melkert nog niet zo makkelijk te zeggen. Er is zware concurrentie. De huidige winst per ticket is een tientje, volgens de luchtvaartdeskundige. En minder vliegen kan veel betekenen voor de winst. Als je een vliegtuig koopt, dan moet je een heleboel geld op tafel leggen. Vliegtuigen zijn gewoon heel duur. En om die goed te kunnen gebruiken, om die te kunnen betalen, moeten die vliegtuigen gewoon heel veel vliegen. Wat dan in vaktermen zegt: een kist moet hangen. Dat betekent dat een kist, dat is een vliegtuig, moet aan zijn vleugels in de lucht hangen om geld te verdienen. En dus proberen ze zo vroeg mogelijk te vertrekken 's ochtends en zo laat mogelijk 's avonds aan te komen om zoveel mogelijk keren heen en weer te kunnen vliegen. Nou, we hebben het over passagiersvluchten gehad, maar ook vrachtvluchten, die hadden last van die sluiting. Klopt, en daarom kan zo'n sluiting dus ook mensen raken die zelf eigenlijk nooit vliegen. Als een vrachtvliegtuig bijvoorbeeld niet meer naar Schiphol kan, maar naar een andere luchthaven moet, naar Luik bijvoorbeeld, ja, dan zit er weer een extra stap tussen. Dan moet die vracht alsnog dan waarschijnlijk via de weg van Luik naar Amsterdam komen. Dus dat gaat ook meer kosten opleveren. Ja, zo'n sluiting levert intussen ook wel wat op, toch? Ja, maar dat is weer niet altijd in geld uit te drukken. Volgens Erik Pels kun je daar wel naar kijken. Het sluiten van een luchthaven 's nachts is misschien niet leuk voor bepaalde luchtvaartmaatschappijen. Het is misschien wel leuk voor de omgeving. En dat moet je ook meenemen in je beleid. Ja, maar goed, feit of fictie. Zorgt een nachtsluiting en daardoor minder vluchten onherroepelijk en dus ook onvermijdelijk voor hogere ticketprijzen? Nou, die ticketprijzen kunnen niet te veel omhoog gaan, omdat luchtvaartmaatschappijen wel willen concurreren en passagiers ook naar andere vliegvelden kunnen uitwijken. Maar door een nachtsluiting is de verwachting wel dat die ticketprijzen iets zullen stijgen. Dus feit. Voor het verkeer, naar Edwin. Er zat ruim 500 kilometer file. Het is druk op de A2 en A27 vanuit Utrecht naar Brabant. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Den Haag-Ypenburg en knooppunt Benelux is de vertraging een half uur. Er zijn twee rijstroken dicht. Doos. Chirurgen van het Amsterdamse UMC willen op grote schaal speciale 3D-brillen, ook wel hololenzen genoemd, gaan inzetten rond hart- en hersenoperaties. En daarmee kunnen ze dan de organen in 3D zien. Dat heeft voordelen en die ga ik bespreken met de neurochirurg Maarten Bot hier in de studio. Nog een beetje aan het uitademen, want het was even een heel goed om hier te komen. Maar fijn dat u er bent. De bril komt er ook aan als het goed is, want u gaat ons uitleggen hoe zo'n HoloLens dan werkt en wat daar de voordelen van zijn. Zullen we hem er eerst maar eens eventjes bij pakken? Ja, zeker. Ja, hartstikke leuk om hier te zijn. Ja, je zit in een enorme koffer of tas. Het Mediapark is wat ingewikkelder opgezet dan een doorsnee ziekenhuis. Zelfs met een holobril is het nog een heel gedoe. Ja, dus oh, wow. Dus ik kan dit is zo'n ding wat je wel eens opkrijgt als je een virtuele tour krijgt. Laat het zien. Ja, dus dit... Het lijkt een beetje op een skibril, maar dan met een helm geïntegreerd. En het leuke is dat dus de eerste modellen die waren nog wat grover en groter. Dus dat was eigenlijk net niet helemaal geschikt voor dagelijks gebruik. Maar toen ik deze 2 jaar geleden op mijn hoofd kreeg, toen dacht ik eigenlijk: hey, dit kunnen we in het ziekenhuis echt al wel gaan toepassen. We zijn in het ziekenhuis sowieso wel gewend om natuurlijk operatiebrillen of operatielampen op ons hoofd te dragen. Dus daar zijn we eigenlijk heel erg aan gewend. U weet al dat u door iets heen moet kijken voordat u precies, de patiënt ziet. Precies. Ja. En deze is eigenlijk licht genoeg om ook gewoon tijdens en voor operaties te gebruiken. Makkelijk ook, ja, weet je, het is opklapbaar, dus je kunt ook gewoon weer makkelijk... De klep kan omhoog. Ja, dan kun je het even net makkelijk als bij een zonnebril weer. Je kunt het net even wegzetten als je het even niet nodig hebt. En wat ziet u daar nou door? Ja, en dat was vooral het bijzondere. Dus het gebruikersgemak is één ding waardoor ik heel erg enthousiast van werd en nog steeds ben. En ten tweede is inderdaad de visualisatie van de hologrammen. Want je moet je voorstellen dat we... We gaan even een stapje terug. De hologrammen. Want u houdt zich bezig met de hersenen. Ja. En u hebt doorgaans... Nou, dan weet u, gaat u iemand opereren, want u heeft het aan de hersenen. Daar moet u wat aan gaan doen. En dan gaat u naar foto's kijken. Van wat is er met deze hersenen aan de hand en wat ga je doen? Dus dat is een heel goed punt, zeker met hersenoperaties. Kijk, hersenoperaties... zijn complexe operaties en de marges zijn heel dun. En daarmee bedoel ik, als je bijvoorbeeld een hersentumor wil verwijderen, dan wil je wel die tumor verwijderen, maar je wil echt buiten de hersenen zelf blijven. Dus niet in gezond hersenweefsel snijden, om het zo maar te zeggen. Dus die anatomische visualisatie voor een operatie is ontzettend belangrijk om een operatie veilig uit te kunnen voeren. Nou, daar zijn natuurlijk ontzettend veel ontwikkelingen in geweest met behulp van de MRI-scans. Alleen het grote nadeel was, de stap die we tot nu toe misten, is het echt kunnen toepassen in voorbereiding en tijdens operaties als 3D-model, wat je eigenlijk wil. Dat deed u in uw eigen hoofd? Wat je tot nu toe moest doen, is je kijkt naar een 2D-plaatje en de mensen liggen allemaal op dezelfde manier in de scan. Dus je moet je ook voorstellen dat het was gewoon een standaard voor- en zij-aanzicht van de hersenen. Maar wat je eigenlijk wil, is tijdens de operatie ook naar het positioneren van de patiënt. Dus je kantelt het hoofd altijd iets. Omdat een hersentumor vaak links of rechts zit in het hoofd, moet je links of rechts gaan kantelen om er makkelijker bij te kunnen komen. En zeker ook dat kantelen maakt dat alle anatomische structuren van positie veranderen. En dat is inderdaad lastig om je dat helemaal te visualiseren. En je opereert vaak met z'n tweeën. Je bent ook vaak ook iemand aan het opleiden tot neurochirurg. Dus wat je het liefst ook wil, is dat je alle twee aan de operatie begint met precies hetzelfde 3D-anatomische plan als een operatie. Dan zie je dus op dat hologram de hersenen van die specifieke persoon die u gaat opereren. Ja. En niet een soort standaard hersenen van hoe hersenen eruit zien. Nee, dus dat is het leuke eraan. En het coole is ook dat zeg maar de toepassing van deze techniek en de software. De software is ook nog wel leuk om te noemen. Het is een Nederlands bedrijf. Dus het is ontwikkeld samenwerken met de UMC in Utrecht. Dus het is echt allemaal van Nederlandse bodem ook. Leuk als innovatief land dat we zijn. Maar het fijne is aan die software is dat de huidige technieken die we gebruiken, dus het maken van de scans, kunnen we direct importeren, zeg maar, in die HoloLens. Dus dat is zit er meteen en dan hebt u dat voor u en dan kunt u gaan opereren. Want dan weet u hoe het eruit ziet. Het is niet zo dat u ook in dat plaatje ziet wat u dan aan het doen bent. Dus het is ik denk dat je bedoelt van je dat je gewoon tijdens de... je kunt natuurlijk, laat ik het zo zeggen... Je hebt het erbij als een foto, maar dan als een 3D-foto. Die voorbereiding voor een hersenoperatie is zo belangrijk, omdat je dus op verschillende manieren wil je eigenlijk al van tevoren die operatie afspelen in je hoofd. Of oefenen, om het zo maar te zeggen. De tumor die kan bijvoorbeeld zacht zijn of bloederig. Er zitten bepaalde bloedvaten of structuren. Als ik hoor praten, heb ik bijna zin om neurochirurg te worden. Je bent altijd heel welkom. Dat is wat je bedoelt. Om een operatie mee te kijken. Zeker met zo'n bril. Ja. Dus dat je al die structuren ziet. Dus, en je gaat dus van tevoren echt al in jezelf afspelen van oké, als ik op die manier, als ik aan de voorgrens van de tumor ga, dan kom ik dat tegen. Als ik aan de achtergrens begin, dan kom ik die structuur tegen. Als ik dat bloedvat tegenkom, dan wil ik daar zo omheen. Zodat je eigenlijk tijdens de operatie, heb je zoveel scenario's over jezelf geoefend, afgespeeld, dat je tijdens de operatie niet voor verrassingen kan komen te staan. Dat maar je met iedere situatie direct een oplossing hebt. Ja, ziet u zich er wel eens mee gaan opereren? Ja, absoluut. Ja, dus het is nu zijn we de voorbereidingen aan het doen. Nogmaals benadrukken dat zo'n voorbereiding ontzettend belangrijk is om een veilige operatie uit te kunnen voeren. Maar ik gebruik dus het afgelopen jaar en het komende jaar doen we dat in het Amsterdam UMC. Ook om de hele groep en het team er gewoon bekend mee te laten raken. Zodat ze helemaal gewend zijn aan deze techniek. Ja, absoluut. Ja, dus het afgelopen jaar hebben we dat al voor meer dan 100 operaties hebben we daarmee voorbereid. Wat we daarmee zien is dat iedereen aangeeft, dat is ontzettend leuk, van jong tot oud, om het zo maar te zeggen, vinden ze het gebruikersgemak ontzettend fijn van die HoloLens. Dus ze merken er geen nadelen aan. Ze zien direct de voordelen van de 3D-visualisatie. En iedereen geeft aan dat, zeg maar, dat het de samenwerking verbetert tussen de operateurs. Dus dat ze met meer vertrouwen de operatie tegemoet gaan. Ja. Om kort op je vraag te komen van de toepassing voor volgend jaar. Gaat u er ook mee daadwerkelijk? Ja, we zijn het nu aan het valideren. Wat ontzettend belangrijk is, als je ermee gaat opereren, is dat het hologram precies op het hoofd van de patiënt is gepositioneerd. Omdat je alles wat je dan natuurlijk aanwijst op het hologram moet precies overeenkomen met de anatomie van de patiënt. Daar mag geen discrepantie tussen bestaan. Waarom zou je dat dan willen? Want dan zie je dus een een namaak iets in 3D van iemand, terwijl het echte ook voor je ligt. Ja, ik zal je zo meteen, als je die bril zo meteen op hebt met zo'n hologram, dan snap je meteen al een beetje van, hey, wat is het ontzettend veel, wat biedt dit 3D ontzettend veel inzicht. Wat je bijvoorbeeld voor iets heel duidelijks, als ik wil aftekenen hoe ik de snee ga maken bij de huid, hoe groot ik het schedelluikje ga maken tijdens de operatie. Dat is iets wat ik allemaal al kan plannen met behulp van het hologram, omdat ik dat allemaal al voor me zie. We hebben bij u gefilmd in het ziekenhuis. We zagen ook een aantal studenten en die vonden het ook allemaal erg cool. Ja, nee, dat klopt. Nee, het is ontzettend leuk om te zien dat, misschien moeilijk om toe te geven, 38-jarigen, dat toch al een beetje een generatiekloof ontstaat met die studenten. Omdat zij nog makkelijker met deze techniek, zeg maar, omgaan dan, zeg maar, wij zelf als arts al. Je merkt gewoon dat ze heel erg gewend zijn om met 3D visualisatie te werken. Ze zijn ontzettend enthousiast over. Hersenanatomieonderwijs is notoir lastig voor studenten. En ook wel eens als saai bestempeld. Hè? Nou, veel boeken met 2D-plaatjes. Ja. Nu gaven ze aan dat ze enthousiast werden van neuroanatomieonderwijs. Nou, dat is denk ik al een hele grote prestatie op zich. Dank voor uw verhaal. Het is vanavond ook te zien in onze televisieuitzending 6:15 NPO 1. Hoe het allemaal werkt. En dan de enthousiaste studenten ook. Hersenchirurg Maarten Bot was dat. Fijn dat u er was. Marloes, wat hebben we nog? Nou, we hoorden het net al. Het wordt morgen heerlijk weer. Dus tijd voor het terras. En Omroep Brabant heeft onderzocht hoeveel het tegenwoordig kost om een rondje te geven. Gemiddeld, nou, in Brabant dan natuurlijk, kost het €15,67. En dan bestel je daarvoor koffie, cola, een biertje en 6 bitterballen. De duurste was Eindhoven en de goedkoopste gemeente in Brabant in Bergijk. Scheelt je €7 op een rondje. Nou, is best wat, maar dan moet je wel even naar Bergijk rijden. Wordt heel druk daar in Bergijk. Dankjewel, Marloes. We zijn er dus op televisie vanavond. We zijn er online op 1vandaag.nl. En hier op de radio zo meteen Fleur. Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Een hele fijne middag nog. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen, windturbines. In de jaren 90 vooral een bezienswaardigheid in Flevoland. Maar vandaag de dag bepalen ze meer en meer ons landschap. En dat stuit steeds vaker op verzet. Vreselijk, want het hele uitzicht is hier weg. Deze week in 5 dagen persoonlijke verhalen over wind en schone energie. Burgerinitiatieven, maar ook slapeloze nachten. Windturbines maken een soort soefend, stampend, ritmisch geluid. 24/7, dus het is continu dat het niet meer stil is. En de invloed van windturbines op flora en fauna. Elke avond tussen 8:30 en 9, 5 dagen... over het toenemende aantal windmolens in ons land. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven... en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Het is 100 en geeft op 100 reizen tot €100 korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot €100 op owat.nl. Money, money. Money, ja, money, jackpot money, alert. Money, de verwachte Eurojackpot staat deze vrijdag op 86 miljoen. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease? Dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €289 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers.